Kelly Wilson, live na Planecie FM. Sunrise Festival 2010. Thank you. w Kołobrzegu. Ekskluzywnie. Tylko na Planecie FM. We'll be right back. Festival na żywo. Tylko na Planecie FM. 2010 live tylko na Planecie FM. Planecie FM. We'll be right back. Planeta FM. Przemek Cacak Live z festiwalu Sunrise. Sunrise Festival 2010 tylko na Planecie FM. Eli Wilson live na Planecie FM. Festival na żywo, tylko na Planecie FM. 2010 tylko na Planecie FM. We'll be right back. Sunrise Festival 2010 live tylko na Planecie FM. Sunrise Festival 2010. Live na Planecie FM.